asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 16. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Generał Jarosław Stróżyk będzie szefem Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich i Białoruskich Wpływów w Polsce. Ogień wybuchł na dachu szkoły podstawowej w podwarszawskim Józefowie. Nikomu nic się nie stało. Rozpoczęły się kilkudniowe uroczystości żałobne po śmierci prezydenta Iranu. Komisja do spraw zbadania rosyjskich wpływów będzie miała od 9 do 13 członków. Ostateczna decyzja zapadnie w przyszłym tygodniu, poinformował premier po posiedzeniu rządu. Donald Tusk zapowiedział, że szefem komisji będzie generał Jarosław Stróżyk, szef służby kontrwywiadu wojskowego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji szefa rządu. Powiedz, co jeszcze wiemy o komisji? No wiemy, że komisja będzie działać szybko, dyskretnie, bez fleszy kamer i bez aparatów fotograficznych. W miarę postępu prac premier Donald Tusk będzie informował opinię publiczną o kolejnych ustaleniach komisji. Szef rządu liczy, że pierwszy raport będzie szybko, ale już po wyborach do Europarlamentu. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach i związane były z takimi czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami, bez finału, bez konkluzji, że większość tych spraw znajdzie swój opis. Członków do komisji mają rekomendować poszczególni ministrowie, ale nie wszyscy z rządu. Dwóch będzie rekomendował szef MSWiA i koordynator służb w jednej osobie. Rekomendacje przedstawią również szef MON, MSZ, minister aktywów państwowych, minister finansów, resort cyfryzacji, a także Ministerstwo Kultury. Premier od razu zaznaczył, że ten resort musi mieć przedstawiciela, bo znamy wiele przypadków rosyjskiej i białoruskiej dywersji w polskich mediach i to trzeba wyjaśnić. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jana Pekaczmarek był prawdziwym wizjonerem świata kina. Tak mówi czeski reżyser i scenarzysta Petr Zelenka, odpowiedzialny m.in. za ekranizację Braci Karamazow z 2007 roku. Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej zmarł dziś w wieku 71 lat. Od kilku lat bardzo ciężko chorował. Nie bał się realizować swoich świetnych pomysłów, wspomina Jana Kaczmarka Petr Zelenka. On był dla mnie kombinacją tego dużego świata Ameryki i sukcesów międzynarodowych i Oscarów. On miał wspaniałe pomysły, nie? On był tym taki dreamer, jak oni mówią, nie? On miał sny, on miał pomysły świetne i on miał energię, żeby niektóre z tych ogromnych pomysłów zrealizować. Więc on był pełny życia, on żył na 100%. Wspomnienie Jana Pekaczmarka po 17 w naszej audycji. Kompozytorowi będzie poświęcony też Klub Trójki po 20. Pożar szkoły w podwarszawskim Józefowie. Pali się dach budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Osoby, które były w szkole, kiedy pojawił się ogień, opuściły ją jeszcze przed przyjazdem strażaków, mówi rzeczniczka Mazowieckiej Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska. Na budynku szkoły podstawowej mamy pożar dachu. Na chwilę obecną na miejscu działają strażacy. Mamy 7 zastępów, w tym drabiny i podnośniki. Pożar jest już zlokalizowany, czyli już się nie rozprzestrzenia. Trwa jego dogaszanie. Nie ma osób poszkodowanych. Działania potrwają na pewno jeszcze kilka godzin. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Są już znane wyniki sekcji zwłok 3 górników, którzy zginęli w wyniku wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Na razie to wstępne wnioski, mówi prokurator Aleksander Duda, rzecznik prokuratury okręgowej w Katowicach, która prowadzi postępowanie w sprawie wypadku. Po wykonanych sekcjach zwłok biegli lekarze wstępnie wskazali, że pokrzywdzeni odnieśli wielonarządowe obrażenia ciała, które stały się przyczyną ich zgonów. Wkrótce biegli sporządzą i prześlą prokuraturze okręgowej w Katowicach pełną pisemną opinię. Dodatkowo 10 górników zostało rannych. W najbliższym czasie prokuratura planuje przesłuchać świadków i zabezpieczyć dokumentację. Do wstrząsu doszło tydzień temu 870 metrów pod ziemią. Miał siłę 2,6 stopnia w skali Richtera. W Iranie uroczystości żałobne po śmierci prezydenta tego kraju. Ebrahim Raisi zginął w niedzielę w katastrofie śmigłowca. Na pokładzie maszyny był też szef irańskiej dyplomacji. W Tabrizie w Iranie jest orientalista Marcin Krzyżanowski. Na ulicach jest bardzo spokojnie. Część Irańczyków udała się właśnie do meczetów opłakiwać zmarłych. Dużo sklepów jest zamkniętych, ale życie toczy się z grubsza rzecz biorąc normalnie. Procesja z ciałami prezydenta Raisiego i ministra spraw zagranicznych przeszła ulicami Tabrizu. Jutro zostaną przewiezione do Teheranu na kolejną ceremonię. Uroczystością będzie przewodniczył najwyższy duchowy przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie po południu w Trójce Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dla jednych to grom z jasnego nieba, dla innych decyzja spodziewana. Toni Kroos kończy karierę. Pomocnik Realu Madryt zrobi to po zakończeniu obecnego sezonu, a będąc precyzyjnym, po zakończeniu Mistrzostw Europy, gdzie będzie oczywiście reprezentować Niemcy, gospodarzy turnieju finałowego. Z jednej strony jest ciągle w znakomitej dyspozycji, z drugiej ma 34 lata i nie ma zamiaru rozmieniać się na drobne, na przykład w Lidze Saudyjskiej czy za oceanem w MLS-ie. Moją ambicją zawsze było zakończyć karierę w szczytowym momencie formy. Odtąd jest tylko jedna myśl przewodnia. Idziemy po 15 tytuł w Lidze Mistrzów. To cytat z jego dzisiejszego wpisu w mediach społecznościowych. Z Realem Madryt 4 razy triumfował w Champions League. Lada chwila może się to wydarzyć po raz piąty. Raz wygrał te rozgrywki w trykocie Bayernu Monachium. Jest też mistrzem świata z Die Mannschaft sprzed 10 lat. To był zjawiskowy mundial w wykonaniu Niemców w Brazylii. Szkoda, że to koniec, bo na grę Kroosa patrzyło się zawsze z najwyższą przyjemnością. Kibice futbolu doskonale pamiętają choćby jego ostatnią cudowną asystę z pierwszego półfinału obecnej Ligi Mistrzów, po której Vinicius Junior strzelił gola notabene Bayernowi. W kraju przed nami drugie spotkanie półfinałowe w Orlen Basket Lidze Koszykarzy w starciu Trefla Sopot ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy mecz wyraźnie wygrała ekipa z Trójmiasta, co wcale nie oznacza, że w drugim też pójdzie jej jak spłatka. Na tak zwane ciężary szykuje się trener Trefla Jean Tabak. Spodziewamy się trudnego meczu, doceniamy naszych rywali, wiemy, że będą lepiej przygotowani niż w pierwszym spotkaniu, zwłaszcza fizycznie. Stwierdził Jean Tabak. Początek meczu w Sopocie o 17.30. Teraz świetne wiadomości z Abu Zabi na Półwyspie Arabskim. Angelika Szymańska awansowała do finału Mistrzostw Świata w judo. Polka startująca w kategorii 63 kg w pierwszej rundzie miała wolny los. Potem kolejno pokonała Wenezuelkę Barrios, Kazaszkę Kujułową, Australikę Hacker, a w półfinale Słowenkę Leski. Wszystkie walki kończyła przed czasem, co dobitnie pokazuje, że jest w sztosie, mówiąc sportowym żargonem. W walce o złoty medal stanie do pojedynku z Holenderką Van Lieshout. Dobrze w judo, fatalnie w wiosłach. Żadna z naszych 7 osad nie wywalczyła podczas zawodów w Lucerni olimpijskiej kwalifikacji. Awans na igrzyska w Paryżu wcześniej zdobyły 2 polskie osady. Męska czwórka podwójna, Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański oraz kobieca dwójka podwójna wagi lekkiej, Martyna Radosz i Katarzyna Wełna. Wioślarze z kilku ostatnich igrzysk zawsze wracali do kraju z medalami, gwoli przypomnienia. Przypominamy też, że kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. To skoro Krzysztof już wszystko przypomniał, to ja tylko powiem, jaka jest pogoda. Pogoda jest piękna, dziś do wieczora będzie przeważnie pogodnie, ale miejscami na północy, wschodzie i na krańcach południowych może się pojawić więcej chmur i tam miejscami przelotnie może popadać deszcz oraz mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 23 do 28 stopni, nad morzem temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, a na obszarach podgórskich od 21 do 24. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki we wtorek 21 maja. Jak zawsze u nas sporo tematów z Polski i ze świata. A przed 19 także będzie miejsce na reportaż dziś o Ludwiku Reichmanie, wybitnym polskim bakteriologu, twórcy Polskiego Zakładu Higieny i pomysłodawcy UNICEF-u. No i będziemy też, jak już zapowiadaliśmy w serwisie informacyjnym, wspominać Jana A.P. Kaczmarka. To po 17. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Jak zawsze zapraszamy także Państwa do rozmowy 227 trójek i mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl w każdej sprawie. Sweeter i Canons w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tym, co dziś się wydarzyło. Premier Donald Tusk. Donald Tusk na dzisiejszym posiedzeniu rządu przedstawił szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Za jej pracę odpowiedzialny będzie minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a na konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów premier Tusk powiedział, że komisja będzie pracowała intensywnie, ale w dyskrecji. Wydałem zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. Na przewodniczącego szefa tej komisji, na wniosek ministra sprawiedliwości, który wśród ministrów jest gospodarzem tej komisji, powołujemy szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pana generała Jarosława Stróżyka. To był w swojej bogatej karierze dyplomata, oczywiście wojskowy, dowódca wojskowy, wiceszef wywiadu NATO i jego zadaniem będzie koordynacja komisji, która będzie składała się, o czym rozstrzygniemy ostatecznie w przyszłym tygodniu, z 9 do 13 uczestników. Ta komisja działając nie pod publiczkę, nie po to, żeby zrobić spektakl, tylko żeby wyjaśniać te wpływy, ścieżki tych wpływów, zaangażowanie, czy to w największe partie polityczne, czy w mniejsze ugrupowania, po prostu powinna to wyjaśnić. Mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z Lewicy. Jeśli chodzi rzeczywiście o kontrowanie wpływów rosyjskich, nie komisje są od tego, tylko służby specjalne. Andrzej Talaga, analityk Warsaw Enterprise Institute. To kontrwywiad, wywiad w jakimś stopniu ABW, a także wiele innych służb, które takie zadanie mają, bo nie chodzi o to, żeby piętnować i nazywać, tylko żeby naprawdę przeciwdziałać. I wydaje się, że czas jest niepokojący, jest wojna. Ewidentnie następuje penetracja krajów zachodnich przez rosyjskie służby. Następuje werbunek ludzi do takich działań dywersyjnych, bardzo rzeczywiście płytkich, pochodzi jak łatwe cele tak zwane, ale niemniej są one destrukcyjne, ponieważ wprowadzają niepokój i to właśnie powinno być kontrolowane przez służby, nawet przez zwykłą policję, bo niekiedy pozornie jest to czyn kryminalny, a faktycznie jest to właśnie dywersja czy próba sabotażu. Komisja jest potrzebna, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba zbadać każdy aspekt i trzeba się skupić również na realnych agentach, nie tylko wpływach wśród polityków czy agenturze wpływu, ale realnych agentach, którzy zbierają informacje, a jest ich na pewno w naszym kraju sporo. Za naszych rządów polski kontrwywiad działał skutecznie, bo przypomnę, że aresztowano kilkudziesięciu szpiegów, część z nich wydalono, a część z nich do dzisiaj siedzi w więzieniu i oczekuje działań od służb podległych premierowi Tuskowi. Zjawisko jest dynamiczne, zjawisko jest niebezpieczne, zjawisko jest bardzo elastyczne, to znaczy oni zmieniają taktykę działania i bardzo niekonwencjonalnie działają. Takich niekonwencjonalnych kontrdziałań potrzeba. Komisja jest bardzo potrzebna. Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ponieważ coraz więcej wątpliwości pojawia się wokół Antoniego Macierewicza, wokół jego współpracowników, których sobie dobrał pan Szykulski, ale również pułkownik Gaj, który jest kojarzony nie tylko z Antonim Macierewiczem, ale również z Michałem Dworczykiem, skłania do zadania pytania, jak daleko ewentualne wpływy rosyjskie mogły docierać. Wiemy, że agenci białoruscy docierali aż do ministra sprawiedliwości. Wątpliwości, czy komisja będzie działała obiektywnie, ma Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj generał Dokaczewski zdradził nieco tajemnicy, twierdząc, że to on będzie wskazywał osoby, które ostateczny raport przygotują. No to pogłębiał obawy tak naprawdę o to, czym się ta komisja tak naprawdę będzie zajmować i jaki jest jej cel. Jeżeli by to była komisja utajniona wręcz, czyli efekty której pracy by nie wychodziły na zewnątrz, to miałoby to sens, dlatego że te działania są bardzo niekonwencjonalne i być może trzeba powołać specjalistów z zupełnie niespodziewanych dziedzin, nawet literaturoznawców, którzy by rozpoznawali język, jakiego używają ci potencjalni dywersanci, bo często w sposobie wypowiadania słów można poznać, kto to jest. Będziemy chcieli także zbadać ewentualny wpływ na media. Nic nowego, wiemy dobrze, że ta rosyjska, białoruska dywersja w Polsce i w Europie, ona także dotyczy kwestii szeroko pojętej komunikacji społecznej. Poszerzenie takiego grona osób, które by przeciwdziałały zjawisku, jest najbardziej zasadne. Rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń jest istotne, bo często czujemy, że nie wiemy tak naprawdę, skąd przyjdzie zagrożenie. Tak elastyczny jest przeciwnik. Będę oczekiwał pierwszego raportu, na pewno po wyborach, żeby nie mieszać pracy komisji z kampanią wyborczą. Komisja będzie działała dyskrecjonalnie, nie będą to medialne przesłuchania, nie będzie mediów w czasie pracy tej komisji. Natomiast będziemy systematycznie informować o efektach pracy tej komisji. Latem będziemy mieli pierwszy raport cząstkowy. Ja mam nadzieję, że do końca roku większość tych spraw, które bulwersowały opinię publiczną w ostatnich latach i związane były z takimi, no, czasami tajemniczymi wręcz okolicznościami dopisywanymi przez media, ale bez finału, bez konkluzji. Że większość tych spraw znajdzie swój opis, niekoniecznie wyjaśnienie, bo to nie jest komisja śledcza. To będzie komisja, która będzie rejestrowała te zdarzenia, fakty, uporządkuje wszystkie dane dotyczące tych najbardziej bulwersujących, zagadkowych i niebezpiecznych czasami zdarzeń. A efektem pracy tej komisji będą najprawdopodobniej wnioski do prokuratury i opinie na temat tego, dlaczego zaniechano badania tych spraw w uprzednich latach. I nie ma znaczenia, za jakich rządów te rzeczy się działy. Powtórzmy, komisja ma obradować za zamkniętymi drzwiami bez udziału kamer, a członkami komisji będą eksperci, przedstawiciele służb i urzędnicy. Nie będzie w niej polityków. Tematem zajął się Jacek Frenzel. 18 minut po 16. Dni w środku nocy i proszę, co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Wpadnij w środku nocy, mam nadzieję, że zaskoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej. Że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. No nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Było. Było. Co ty tylko chcesz i czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Zamknij teraz oczy, a ja z ramion nie wypuszczę cię. Wpadnij w środku nocy, może tym razem nie zawiodę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Błażej Król i Adam Bałdych. Polecamy w sprawie tego utworu zestaw do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów 20 minut po 16. Przypomnę 22:07 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To drogi do kontaktu z nami. A teraz kolejny temat w popołudniówce. Główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego zapowiedział, że będzie się domagał nakazów aresztowania przywódców Izraela i Hamasu, w tym premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Karim Khan oświadczył, że jego zdaniem Benjamin Netanyahu, izraelski minister obrony Yoav Gallant i trzej przywódcy Hamasu są odpowiedzialni za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Strefie Gazy i w Izraelu. Rok wcześniej Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Władimira Putina, jednak rosyjski dyktator do dziś jest na wolności. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Na początek zajrzyjmy na Bliski Wschód i sprawdźmy reakcję na decyzję głównego prokuratora Haskiego Trybunału. Oskarżono o zbrodnie premier Izraela Benjamin Netanyahu nie kryje oburzenia. Jako premier Izraela z oburzeniem odrzucam porównania, których dopuściła się prokuratura w Hadze między demokratycznym Izraelem a zabójcami z Hamasu. To jest całkowite zakłamywanie rzeczywistości. Mieszkańcy Izraela powielają w rozmowach z dziennikarzami punkt widzenia szefa rządu. Nie rozumiem, co to za świat, w którym zrównuje się liderów organizacji terrorystycznej, organizujących rzezie, z liderami demokratycznych państw. Nieco powściągliwiej zareagowali na wieści z Hagi mieszkańcy Strefy Gazy. Chcemy, żeby międzynarodowe rezolucje miały jakieś rzeczywiste znaczenie i prowadziły do rozwiązania konfliktu. To my jesteśmy ofiarami, choć nie mamy żadnego związku ani z Izraelem, ani z Hamasem. Ksenia Swietłowa była deputowana izraelskiego Knesetu, analityczka Atlantic Council Tak komentuje wniosek prokuratora Trybunału Karnego. To jest bardzo poważna sytuacja. Jeśli rzeczywiście zostanie wydana decyzja o aresztowaniu, to izraelski premier stanie w jednym rzędzie z Władimirem Putinem. Ksenia Swietłowa dodała, że zdaniem izraelskich prawników wszystko wskazuje na to, że taki nakaz aresztowania może zostać wydany, nawet wbrew opiniom wielu zachodnich przywódców, w tym amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Tymczasem spójrzmy na decyzję Trybunału historycznie. Od ponad roku jest nakaz aresztowania Władimira Putina i co? I nic. Putin opuszcza terytorium Rosji, oczywiście rzadziej niż do wydania listów gończych, ale jednak i raczej nikt nie kwapi się do jego zatrzymania. Po co więc takie decyzje, za którymi nie idą konkretne działania? Historyk i politolog dr Łukasz Adamski mówi tak. Zachód powinien wywierać maksymalną presję na wszystkich Rosjan, pokazywać, że wszyscy Rosjanie przez to, że są odpowiedzialni w jakiejś mierze jako wspólnota za działania swoich władz, oczywiście nie ponoszą kryminalnej odpowiedzialności, ale ponoszą odpowiedzialność polityczną, moralną i Rosja jest państwem, które nie należy do grupy państw cywilizowanych. Rosją rządzi zbrodniarz i jeśli tego rodzaju message, tego rodzaju przekaz Zachód będzie stanowczo upowszechniał, no to jest pewien instrument nacisku na samych Rosjan i rosyjskie elity, żeby zmieniły swoje postępowanie. Potwierdza taką ocenę w odniesieniu do Władimira Putina również specjalista w dziedzinie prawa międzynarodowego Tomasz Lachowski. Kluczem jest to, aby Putin po prostu trafił realnie na ławę oskarżonych, chociaż to nie będzie proste. Natomiast to pokazuje, że na razie może w formie dyskursu publicznego, ale już o tym świat zaczął dyskutować. To jest jakby tym krokiem pierwszym, żeby w ogóle sobie wyobrazić to, że kiedyś Putin może władzę stracić, a co za tym idzie, dużo łatwiej będzie go na wokandę sądu doprowadzić. W związku z niezrealizowanym do tej pory nakazem aresztowania Putina i w oczekiwaniu na decyzję Trybunału w sprawie liderów państwa izraelskiego oraz terrorystów Hamasu, część obserwatorów uważa, że haski Trybunał swoimi decyzjami podważa wiarę w nieuchronność kary. Jednak więcej jest takich komentatorów i obserwatorów, którzy tłumaczą, że sprawiedliwość nigdy się nie śpieszy, ale zawsze dociera do celu. Jestem ciekawa, co państwo na tę puentę. Dziennikarze i prawnicy obserwujący pracę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze są zdania, że sędziowie decyzję w sprawie Izraela i Hamasu podejmą jeszcze w tym tygodniu. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 25 minut po 16. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira? Jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro? Nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu.

procedurę dotyczącą łamania praworządności. Zgoda zapadła na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Komisja uznała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Swoją ocenę opiera na 9-punktowym planie reform w sądownictwie. Tylko co czwarte dziecko miało miejsce w żłobku. Wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła opiekę dla dzieci do lat 3 w latach 2020-2022. NIK zaznacza, że liczba miejsc w placówkach rosła, ale 45% gmin nadal pozostawało bez takiej instytucji opieki. Izba podkreśla, że nie zmieni się to w najbliższym czasie, ponieważ program Maluch Plus na lata 2022-2029 w znacznym stopniu będzie się koncentrował na gminach, w których żłobki już działają. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz ekonomia w popołudniu. Po raz pierwszy Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od tematu z pogranicza socjologii, ekonomii, a pewnie też i kilku innych dziedzin. Jak widzi świat pracy pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 roku? Coraz częściej o ich wyborach decyduje podejście pracodawcy do kwestii środowiskowych. Choć niezmiennie, pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest płaca. Ważna jest też atmosfera w miejscu pracy, mówi autorka badania Justyna Szczepanik z Polskiej Zielonej Sieci. Zetki bardzo często korzystają z różnego rodzaju źródeł internetowych, żeby sprawdzić, również na mediach społecznościowych, jak firma radzi sobie z kwestiami odnośnie ochrony środowiska, ochrony klimatu. Z raportu wynika też, że tak zwane zetki na pierwszym miejscu stawiają własny rozwój osobisty, a praca jest tylko celem do jego realizacji. Na rynku mieszkaniowym wróciła jako taka normalność. Liczba transakcji za gotówkę, czyli bez kredytu, po to, by zainwestować, najczęściej też wynająć, spadł dość wyraźnie rok do roku, tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej mniej kupowaliśmy na kredyt, bo było o niego ciężej po podwyżkach stóp procentowych. Teraz średnio wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wynosi dokładnie 433 tysiące złotych. A złoty dziś po południu nieco traci na wartości, ale to spadek niewielki i to z wysokich poziomów. Za franka płacimy 4,30, za euro 4,25, za funta 4,98, za dolara 3,92, a jeżeli chodzi o giełdę, to ta dziś nie ma dobrego dnia. WIG20, jej główny indeks, traci na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji ponad procent. Marcin Jagiełowicz powróci za dwie godziny o 18.30 z kolejną odsłoną serwisu ekonomicznego. My też powrócimy do tematu zetek, bo mam wrażenie, że to jest najbardziej zbadane pokolenie w ostatnich latach, ale jeszcze słowo o pogodzie dla Państwa. Popołudnie i wieczór będą pogodne, tylko miejscami na północy, wschodzie i krańcach południowych Polski zachmurzenie może przejść w duże i tam miejscami przelotnie może popadać deszcz i mogą wystąpić burze, a temperatura w przeważającej części kraju od 23 do 28 stopni nad morzem, maksymalnie od 16 do 20, czyli chłodniej. W obszarach podgórskich od 21 do 24. Kamera Obskura z jedną ze starszych piosenek u nas w popołudniówce Trójki, a w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, której notowań mogą Państwo słuchać w piątki od 19 na naszej antenie z najnowszym utworem, więc zachęcam do tego, żeby Państwo tam zajrzeli. 21 minut pozostało do 17. My teraz kierujemy wzrok na granicę polsko-białoruską, gdzie miało być lepiej i jest, przekonują aktywiści organizujący pomoc humanitarną, ale są również niestety nieletnie ofiary gwałtu eskortowane z powrotem na Białoruś. Jest mężczyzna po udarze, który mimo ubiegania się o pomoc, pomimo złożenia wniosku azylowego kilka tygodni temu, wciąż czeka na decyzję polskich służb. Są głodujące rodziny z dziećmi. Temu wszystkiemu towarzyszą ciągnące się w nieskończoność apele: uratujmy tych ludzi. Apele te jednak, zdaniem naszego reportera, nie są słyszane przez rządzących, w tym premiera Donalda Tuska. Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę, 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Mówił 3 dni temu w Krakowie premier Donald Tusk. Kilkaset kilometrów dalej na granicy polsko-białoruskiej nieletnia dziewczyna, Somalijka. Ofiara wielokrotnego gwałtu została poddana procedurze pushbacku. 14 z tych dziewczyn ma złożone przeze mnie wnioski o ochronę międzynarodową, ponieważ jako reprezentantka organizacji, która zajmuje się uchodźcami, w przypadku osoby nieletniej mogę to zrobić za nią. Zrobiłam to w piątek. Od piątku nie ruszyła procedura ani jednej z tych dziewczyn. Nikt nie próbował ich nawet wylegitymować, zidentyfikować. One dalej siedzą pod płotem. Działaczka Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego Agnieszka Kluczewska. Jedna z nich jest ofiarą wielokrotnego gwałtu. Nikt nie udziela jej pomocy. O jej sprawie informujemy od 30 kwietnia. Mamy 21 maja. Jak ja słyszę o pomocy humanitarnej, która jest udzielana, to cierpnę po prostu. Jednak opinia publiczna słyszy o broni Łukaszenki, o bronie granicy, o agentach przebranych za migrantów. Mamy do czynienia z językowym sterowaniem świadomością zbiorową. Medioznawca i politolog Tomasz Rawski. Jeżeli mówi się o ludziach, hordy imigrantów, broni Łukaszenki, wschodnie zagrożenie, to nie pojawia się tam ten językowy element człowieczeństwa, więc opinia publiczna siłą rzeczy patrzy na to jak na coś odczłowieczonego, coś odrealnionego, co jest dziwnego rodzaju zagrożeniem, czymś niezrozumiałym itp. Tam się nie pojawia ten czynnik ludzki, ten czynnik humanitarny. I proszę zobaczyć, jaka to jest bardzo spójna strategia dehumanizacji tego, co się dzieje. Nie oznacza to oczywiście, że zagrożenie nie istnieje, jednak historia nieletniej dziewczyny z Somalii pokazuje, że nie zawsze chodzi o zagrożenie. Czasem w całej tej narracji chodzi o wygraną nad rządem dusz. Nagle brukselscy decydenci zorientowali się albo przejrzeli na oczy, co może być świadectwem po prostu gry wyborczej, no bo mamy cykl eurowyborów, że ta retoryka się nie sprzeda, ta retoryka nie będzie odpowiedzialna za wyborczy sukces, a więc trzeba mówić inaczej, tak? A więc już nie widzimy ludzi, a widzimy zagrożenie. Jeżeli chodzi o tę dziewczynę po wielokrotnym gwałcie, wiem, że psychicznie jest w stanie dramatycznym. Druga dziewczyna, która ma złożony wniosek, to jest dziewczyna, która straciła wczoraj przytomność, była na polskim pasie drogowym, ma złożony wniosek i została wyrzucona z powrotem. Trzecia dziewczyna przedostała się z jakąś grupą do Polski, która też ma złożony wniosek i też jest nieletnia. Wojsko otoczyło ich kordonem, my mamy nagrane, jak oni proszą o ochronę międzynarodową. Ta dziewczyna ma złożony wniosek, została wyrzucona. I to jest sytuacja każdego dnia na różnych słupkach, w różnych miejscach pod granicą. Poprawa względem minionego rządu polega na tym, że gdy w pobliżu znajdują się aktywiści, Straż najpewniej udzieli pomocy humanitarnej i przyjmie wnioski azylowe. Mimo to wciąż ludzie na polsko-białoruskiej granicy walczą o przetrwanie. Tematem zajął się Józef Niewiarowski i jestem pewna, że do tematu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać. 227 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Co Państwo na to? Mine now. explain you why breathe life in silent time. You might not breathe light in silent time. You might not get the chance to take a second time around your future in this time. The suffering of you breathe it all in for nothing. I beg, searching wild places for something, my friend. You breathe it all in for nothing. I beg, searching wild places for something, my friend. Stole your chances. South i All In for Nothing, tu Trójka, audycja popołudniowa. Zazwyczaj, kiedy mówię, że można do nas zadzwonić w każdej sprawie, no bo Daniel Leśniewski czeka na Państwa telefony i można zadzwonić do nas w każdej sprawie, to jestem sama bardzo ciekawa, w jakich sprawach do nas Państwo zadzwonią. Skoro świt powiesiłem na gałęzi czereśni, jastrzębia wypchanego wiele lat temu. I do południa nie było w okolicy żadnego szpaka, ani innego ptaka. Potem przyleciał jeden szpak, drugi, trzeci. I jak się to towarzystwo zorientowało, że to jest atrapa, to zadziobały tego jastrzębia na śmierć. Takie to są ptasie obyczaje. Bardzo to sugestywna narracja 22 i 7 trójek. Także w takich sprawach mogą Państwo zadzwonić, a jeśli chodzi o narrację o ptakach, to polecam Państwu serdecznie naszą trójkową audycję w co drugą niedzielę o 12. Stanisław Łubieński i Księstwo Ptaków. Zapraszamy do Trójki. A my wracamy do pokolenia Z. Tak jak zapowiadałam, w ich przypadku nie ma mowy o nadgodzinach, ponadludzkim wysiłku czy zaangażowaniu w pracy. Jest za to mnóstwo miejsca na empatię, emocje i relacje z ludźmi, a także na samorealizację. No i poczucie, że to my mamy wpływ na środowisko i klimat. Taki z grubsza obraz wyłania się z najnowszego raportu Polskiej Zielonej Sieci i o tym Kuba Witkowski. Agnieszka Kula to warszawska studentka. O swoich planach na przyszłość mówi wprost. Praca nie jest celem samym w sobie. Praca oczywiście jest w życiu, jest ważna, ale nie powiedziałabym, że moim celem w życiu jest jakaś kariera. I takie głosy wśród tak zwanych Zetek, czyli pokolenia, które rodziło się między 1995 rokiem a 2006, jest mnóstwo. Najważniejsze są dla mnie wartości związane z życiem osobistym. Dodaje Julia Jadzińska, studentka socjologii. Rodzina, przyjaciele, relacje z innymi ludźmi, ale też na przykład takie wartości jak szacunek do drugiego człowieka. No i praca nie jest pośród tych wartości, które plasują się najwyżej. I to właśnie jedna z tych rzeczy, którą to pokolenie się najbardziej wyróżnia. Potwierdza to też raport przygotowany na zlecenie Polskiej Zielonej Sieci. Powiem szczerze, że jest to pokolenie niesamowicie praktyczne. Mówi autorka badania Justyna Szczepanik z Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, na przykład dla nich najważniejsze jest to, aby miejsce pracy pozwalało im się rozwijać. I Zetki mają całkowicie inne podejście do podziału pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym. Uznają work-life balance i nie zamierzają poświęcać się dla pracy, czyli koniec z nadgodzinami, koniec z pracującymi weekendami. I do Zetek raczej w kwestii pracy nie powinno się dzwonić w niedzielę. Raport z jednej strony przedstawia wartości istotne dla Zetek, z drugiej pokazuje, czego można się po nich spodziewać po wejściu na rynek pracy. A to, co również jest dla nich ważne, to gdzie i z kim będą pracować. To nie tylko rynek pracy kontroluje pracownika, ale pracownicy mają też pewien wpływ na to, jak działa rynek. I przedstawiając swoje potrzeby i wymagania, jesteśmy w stanie ten rynek pracy zmieniać. I to według raportu przekłada się też na myślenie o ekologii i skutkach zmian klimatu. Pokolenie Z deklaruje, bo na tym polegało całe badanie, wiedzę na ten temat. To jest pokolenie, o którym mówi się, że już wejdzie w takie odczuwalny mocno proces zmiany klimatu, które się tym klimatem przejmuje. Stwierdza Alicja Piekarz z organizacji Polska Zielona Sieć. Czyli, że oni po prostu rozumieją, że to jest ważne i chcą w tym uczestniczyć i muszą w tym uczestniczyć, żeby to się zadziało, ponieważ ten proces po prostu nie zadzieje się bez kompetentnych osób. Stąd duża część Zetek zwraca uwagę na to, czy firma, w której pracują, rzeczywiście działa na rzecz środowiska. Jestem osobą bardzo wrażliwą na to, co się dzieje na świecie, na to, co się dzieje dookoła mnie. No stąd myślę, że mogę się wypowiadać też o kwestiach ekologicznych, kwestiach klimatycznych. I z takim pewnie nastawieniem przyjdzie się teraz mierzyć szefostwu niejednej firmy w Polsce. Czy to źle? Nie powiedziałabym. Zastanowiłabym się tylko, czego my moglibyśmy się od Zetek nauczyć. My, milenialsi, my X-y czy boomerzy. Dua Lipa, już ją słychać, także Zetka.